waaynin laa mah ju wax nag mooy ay waxaynin ak bat daati lama min gu boroomuk jote ay isaabatin maanaam ay daati isaabatin guddi boroomuk jot guddi boroomuk jot li maa ñeel la nga xam ne nazarat xool na ilahi jëm ci moom bisuway ci lu bon lee mu ne min kuli xaynin laama ak hamma ji nga waxoon moom lay firi ne la alhamma mufrad la jam xoom mooy alhawaamu waaw boo déggee alhawaamu nag mooy yi am ñi am tooke di ki jaan ak jiita yooyu xaynul laama nag mooy bépp bët boo xam ne jote ak ay rek bët boo xam ne bu xoolee la mu xool mën na am ay dal ko rek loolu lañ jublu ci xaynul laama qaal hu wax na ko al imaamu suyootiyu rahimahullahu fi al ahkaami annabawiya ci al ahkaam annabawiya wa man qara ku jàng ismahu tur yàlla wa taxala kawe na ar raqib te mooy ar raqib sabaha marrat juróom-ñaari yoon xala waladihi ci doomam wa ahlihi ak ñoñam ni ki soxnaam aw xawla maalihi wala bi wër alalam fa innahum naka ñoom yamanoona danañu wóolu min al aafaati ci ay gàkk ar raqib tur yàlla la yana boo ko waxee juróom-ñaari yoon jublu caa aar sa doom mbaa sa soxna mbaa sa alal xamal ne kon doom ja mbaa soxna sa mbaa alal ja léppay mucc dara du ca dal wa man qara ku jàng ismahu tur yàlla wi taxala kawe na al barru te mooy baatu al barru sabax juróom-ñaari yoon xala naasiyati tiflin ci jubbu gone jubbu xale wa waddahahoo te mu dénk ko lillahi ñeel yàlla taxala kawe na lam yusif du ko jot dararun jen lor ilal boloxi ba ci kàlla fe ga fa ida balaxa ndem kàlla fe na qaraahoo mu jàng ko xuwa moom ci woppam al barru tur yàlla la nee na boo tegee sa loxo ci jubbu gone di wax al barru juróom-ñaari yoon tifli ko ne ko dénk naa la yàlla su ko yàlla dogalee ne ba kerew yi kàlla fe dara du ko jot ci lor su kàlla fe moom ci boppam na na ko defal boppam qaalahu wax na ko baxdul xulamaa yi lenn ci way xam ñi al mutakallimi na ñi di way wax fi xawaasil asmaa yi ci jagle yi tur yàlla yi ñenn ci borom xam-xam ñu wax tur yàlla yi seeni jagle wax ne loolu nga dégg léegi wa mimma bokk na ci la nga xam ne yuxawadu def na léemule bi ci ci moom assab yi gone maa la nga xam ne dakaraho tudd na ko cheikhuna sunu sëriñ chidi al muxtaar te mooy chidi al muxtaar radiallahu anhu wa ardaahu te mu gërëm loo ko xanaa walis nu wa jaxalana yàlla nanu def mimma wa jaxalana yàlla nanu def bii ci dara jaam mimma nu bokk ci ñi nga xam ne tawallaahu méngoo na ko mi féete woon ak moom wartadaahu te mu gërëm ko tudd na ko nag fii baadi tasaanifihi ci lenn ci ay taalifam waxu te moom mooy bismillahi arqiika min kulli shay in yuudiika wallahu yashfiika wa yunjiika wa yajxalul barakata fiika ambataka allahu nabatan xasanan talaasa ñett yoon intaha foofu la yam intaha mat na way jeex na bokk na ci li nga xam dees na ko léemale gone li nga xam ne Sidi Mukhtar yàlla ko yàlla doolee gërëm wax na ko ci yenn taalifam waaw booy léemul gone nga wax bismillahi ci tur yàlla arqiika laa lay mocce min kulli shayin ci bépp mbir yuudiika moom dana la lor wallahu te yàlla yashfiika yàlla na la saafara wa yunjiika te mu lay mësal waye joxal tamit def albaraka te barke fiika ci yow am bataka yàlla na la saxal allahu yàlla nabaatan ak saxal xasanan kuy aji rafet booy léemul gone nga wax loolu ñetti yoon loolu baax na lool wa fii nekk na ci ay dan ba tey mu ne wa amma tashilu nifaas yi ndaal yombal wasin nag moom fa mimma bokk na ci la nga xam ne yu saamul def na ko jëfandikoo maa la nga xam ne ruwiya net def na ko xan ibni xabbaas jële ci ibnu xabbaas radiallahu anhuma qaala mu ne qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ida xasura ndeem jafe na xal marati ca jigéen ja wiladatuha juróom nga uxita kon wuteef ina un ndab nazifun li aju set fa yukutabu di defe bind fii ci moom lii ngay bëgg a dégg mooy ka annahum yowma yarawnaha lam yalbasuhu illa xashiyatan aw duhaaha ak laqad kaana fi qasasihim xibratun li ulil albaab maa kaana xadisan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli shayin wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminoon sumay tumma yuxzalu topp def na ko raxas wa tusxaati defi nandal al maratu jigéen ja minhu ca moom wa tandaxu tamiy wis minhu ci moom asfala batniha suuf biram ba wa farjiha ak payam ma wala bokk wa farja haa say boo def wa farja haa ak payam ma neena bu fekke ni jigen am dom da ko jafé dañu wut dablu sel bind ci li mu la wax mu tambule ka annahum yawma yarawnaha ba ci li qawmin yu'minuna ñu ko bindé ci dab ñu raxas ko jigen ja nan ja ba nopi tam wiss ja suuf bir bi ak ab sawukayam kon jigen ja da cey nan ba nopi wiss ja suuf biram ak ab sawukayam bolé ja lolou dana yombal am nga dom bu sowé yalla waxan hu jël nañ ci ay dal batay andaho nak mo xala waxon na ne mar rombon hisa alayhi salam bi baqarat ci aw nak waqad tarada tabir mom galenduna wala duha domum ja fi batniha ci biram fa xala mu ne ko ya kalimatullah yow batu yalla wi hisa lay woy kalimatullah ta xam nga hisa dafa amé ci kun fa yakon ab batlo bo xamni alqa ila maryam rek waruhun minhu watax kon des nako woy kalimatullah mune ko uddu ko ñaanal allah yalla ay yukhallisani mu xatli ma mimma ci li nga xamni ana man fihi nek na ci mom fa xala mu dal di wax li mom isa ne ya khaliqan nafsi yawmi aji sak bakkan min nafsi ci bakkan wa ya mukhrijan nafsi tay aji genn bakkan min nafsi ci bakkan wa ya mukhallisan nafsi tay aji xatle bakkan min nafsi ci bakkan khallis ha yalla nga xatli nawi xala neena faramat mu dal di sanni mom nawa bi wala di ha ci doomum ja way mu am doom fa saas rek lu bëgg wax fa iza hiya abtu lumay mom naw jigen wi qa'imatun aji taxaw la tashabbuhu di fon doom ja xala mu dal di ne nak fa iza khasra dem jafena xal ma ati jigen ja wiladatuha ak juram faktu fu nang ko bind la ha ñel ko net li mom tane hisa alayhi salam dafa rombon aw naw jigen muy matu waye dafa won doom ji da galendu ci bir ba genn ga da jafé nay waxante hisa ne ko yow ku bax ki yow batu yalla wi bo yow hisa ñaanal sa borom bu genni ma ci bat bu metti yu ma tollu hisa dal ne yow sama borom yow bi nga xamne yaay sakke bakkan ci bakkan di nga xali mom nga genné xawa ci adama ak ni nga genné doobi adama ci seen bi ci seen bayu seen yaay kon yow yaay sakke bakkan ci bakkan kon yow mi sakke bakkan ci bakkan di genné bakkan ci bakkan di xetlé bakkan ci bakkan yalla nga xet di nawilé naka wax lolou rek fi saafa nawi daldi am dom tabulé foon dom ji ak diko mar wa mu né nak kon sa yo xamné jigen ji ak am dom dafa jaxé say bo ñu bindal ko lolou rek kon wa min al khawas bok na ci jaglé ñu wax né iza hulli khandeb ajefna zabadul bahri khuru geej ala fakhizil mar'ati ci lupu jigen ba al yumna bay ndey jor asrahat kon gaaw al wiladatu jurga bu fekke nga djublu asraha bu gaawal nak kon nga deug att ci bu nopi def ko asraha bu gaawal mom xorwa al wiladatu jurga bu delu jigen ji nak mom batay mana nek asrahat bu gaawal mom jigen ji al wiladatu jurga manam liñ wax xoru geej ci ko takke ci lupp jigen ja waye lupp nday jor balay don dana tax am dom ga dal di gaw wa iza shuhiqa dem rukifna azanfaralu sanfaran wa hojinate moñef ko watukhisatu jelef min fu ci mom qadru lawsatin lu tolni domu lawsa dikoy wax degej waawul liqat waye waxul liqa rek moy yell ci sanfaran ji nga wessu waawul liqati takef ko hal mar'ati ci jigen ja tarahat kon mu dal di sanni al mashimata kajla wa kasalika naka nona itam iza hulqa dem takef nako hala inasi khayli ci jigeni fasiya ñu wax safaran mel na jeffewut suñ ko wuté ruk ko manam wal ko bam noy ñu moñ ko jël ci lu toll ne fessu doobu degej xottu degej takal ko jigen ji dana tax lolu ñu wax kej lolu nga xamne genn ga dañ koy tabu lol bu genn dal dikoy andil ciona ñu wax kecc su baba dana dal di deñ patay leen bu dé fa stam boko défalé non lay mel dañ wax kecc gëré dal deñ fa saaso kecc nak da melni moy li nga xamné moy mur dom ji bu nekké ci biir bi yaay ji te bu dé juddu bu and ak mom genn waqala waxna ba'dhum leen ci ñom né iza kutibat way dox melni iza kutiba rek moy yenn iza kutiba ne bindef na al wafq wafq ba at thulasi bay thulasi manam bay ko ñet ñetti kër وهلقت تكيفكو على المرأة تجيين جا من حيث لا تسيبه تفوخم دوكو جر نجاسة نصبه وضحت كون موچ سريحا تلقاو بإذن الله تنميلو يالا تعالى كوينة وتكتب ديفن بن قبله تنجك وفق بوبو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبعده نبين تغناهم الصلاة جلي على رسول الله تيرنتو يالا بي صلى الله عليه وآله وسلم الوفق الثلاثي بيم يوخرك موي مثلث الغزالي بيغا ويسون تي غناو لولاي مو وخاني صاح ما نيسكو بيندي عرفي ابجادي ما نيسكو بيندي تام شيفري اندي بيغا جاكارلو دي تي خات يون تول موي خاتو 60 تي مول بي نيو تي مول بي نيور مانام 60 باس بي تول مول دوكو في ديف سفر شيفري اندي غا خامني كون بو بغي ديف عرفي ابجادي من غا خول قد ولي نيو يست اندي وون كو جا bo bëggé def chiffre indi mën nga xol ci biñu tollu limu xati wa tudd légui wa lool néne soko bindé té balang ko bind nga bind bismillahir rahmanir rahim mom xatim balang ko bind nga bind bismillahir rahmanir rahim soko bindé wa nopi nga bind ci suuf julli ci yaronte bi ak noko défé ci suuf rek baxna wa né lool buñ ko défé bu nopi takal ko jigen ji ci fo xamné sobé du ko gawa laal xam nga fu melné fu jégué awra ñam mom sobi da koy gawa la waye dañ koy takkal fo xamni ni mom bu ko yalla dogone rek sobi du ko gawa la wa lolou duñ ko defé dana tax jigen daldi am doom fa saasay saasa motax lewu bindu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam dañ wone la bismillahir rahmanir rahim moy li ngi bindu do la def khatim bi nga wessu legi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam lo ngay bindu ci suuf bo bindu khatim mo nopi lolou djiblu motax mo andi fofu lolou وذكرت لنا الإمام الجزولي رحمه الله في بعض مصنفاته تلان تأي تعرفهم تأي تكنك أنه قال أنا بمني وذكر من نامل جرت أنه قال قينا كن مرس ناوخ نرك الإمام الجزولي تدنا لأنه نقول برمودي إذا أتت نام دكنا سبية خالب جيجين دون البلوخ بنيك ديس أكالفة أنا بأقول تكالفة رك ila waratu dem ci jigen fi hal wiladati wu toll ci waxtu am dom wa xalat mu ne ko ya fulanu yow diw dik mu ne ko yow bati job ana man sahiratun khale bu jigen dom la wala tu juruna wa ana taman donal bu lox nek na di yes ak kalafe wa anti te yow lam tali di juro su ko defee wadahat mu daldi mucc mom jigen ja sadihan ci lu gaaw bi itillah ci namelu yalla ta'ala kawena intaha al imam al jahuli neena bu jigen tolo ci matu di am dom su fekke benen xale bu jigen bo xamne mom kalaf yegul sax ñewna ba ci ki am dom ne ko yow dal jaxal nga ma yow ba ti job man may xale bu jigen am dom yow na mën la am dom neena su ko defé neena fa saasa ko ke di matu dal di am dom jigen jojé di matu job ci misal di matu dal di am dom fa saasa yalla mum da bari secret وفيه نك نتي ايدان داتاي ما لو خم لفظه بات موي اما ما ندال لاغا خم ني يقراو ديف نكو جانغ لي ذالت نيلو رير فامي دو بوك نتي سوره ياسين وكذلك نكنون سوره قريش سار قريش كما ذكره نيك كو تودي اهل القواس لين تي وروم جاغلي في كتبهم تي سيني تيري ني بوخ تي بيروم بو ريرلي دي بوك نتي ليغا خم ني ديس نكو جانغ بو ريرلي سوره ياسين تي يينا تي يالا فينال كو wala saaru suratu quraysh li ila fi quraysh ñen loolu ñi nga xamne ño xam jagle yi ci ci dañ ko wax ci ni téré ni ki jagle yi saare yoyu wobi do bokku na ci antaqol nga wax ya hafizu bi yow aji watu ji te mo yow yalla bi aji watu bi atam maratin téber yoon watisa hasharata ak fuk juroom ñent maratin ci yoon wa taqra'u te ngay jang يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ويتم غجانغوكو ذلك الخدد بوبليلم كما في كتاب الفوائد نمنكجي كتاب الفوائد أو نينا بقنتي لني دف بورير لي بات بيا حفيظو نسكركو تيبريون ak fuk juroom ñent jang itam ya bunay innaha intaku ba ci yati biha allah mo itam nga jangou ko téber yoon ak fukk juroom ñett lol dess nako def ngir lo leeroon yalla feñal ko wa fi manhaji salikin nek na ci manhaji salikin mune iza daha ne wër na min ta ci yow shayun dara aw arato wala nga bëgg ay jumaa ha bu boole allah yalla bayna ko sa digënté wa bayna insaan ak digënté nit fakul waxal ne ya jami'an nas yow aji dajale nit ñi li yow bin fa bis bo xamne la ray ba amul ben siksa ko fi ci mom inna allah naka yalla la yukhlifu duwar al mihad dahal ba ijma yalla nga boole bayni sama digante wa bayna kasa ak digante nangam fa inna allah naka yalla tahala ka wena yajma hudana boole bayna kasa digante wa bayna dhalika shay ak digante momale bir aw dhalika al insani wala kokale nit dina boole we ci man haju salikin waxna ci ne so reer le dara ba am jëm jo bëgg yalla tassel la ak mom da ngay wax li ne ya jami han nas li yawmin la rayba fi inna allah la yukhlifu al-mihad yalla nang ma tassele ak nangam ba yalla nang ma tassele ak diw a kon fi sa yalla ci ciobaram da na tassele lolé nga bëgg muy dara lu mani doon ba bu de nit yalla da na tassele ak mom wa kana nekon al kunti kunti radiyallahu anhu yaqul di wax fi hijabi dhallati ci terek lu reer wala bok karangel lu reer di allahumma yow bor bi ya haliyu sharafi yow aji kawe ji tedd nga wa ya wasihal kanafi te aji yaatu ak wal wala tay aji yaatu sutura rudda yalla nga delo xalina ci nun mala nga xamni talifa sankuna bi hurmati salafi ci ormay gay bax yi jitu wa salihil khalafi ak way bax yi kotati moy jifi wotu nek fi gana ba ñi jitu we aw ak kunti yu dana def bu amé lu reer bu dal di wax li allahumma ya haliyu sharaf wa ya wasihal kanaf rudd halina ma talif bi hurmati salafi wa salihil khalaf babu li abuntu la fi zikri ahadith ci tuddu ay hadith ma azoret ni di netle han rasulillah jele ci yaronte yalla wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam day bëgg tut nak ay hadith yo xamni ngi ko jele ci yaronte bi bu tambule ci wa fi kitabin nurayni nek na ci tour nek na ci kitabun nurayni ba lo xamne lafzuhu bata modi fa fi sahihayn nek na ci ñaari sahihu ya han abi khurayra ta jele ci abi khurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi naka yonentou yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne man qala ku wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin tabis bi atam maratin temer yon kanat kon mu nek la ho ñal ko ka hadri hashri riqabin di tolne kem fukki jam okut manam melni golel fukki jam dal okuti batte bindef la ho ñel ko bi atu hasanatin temeri yu wa muhiyat tafaref han walis ko bi atu sayyatin temeri ñawtef o karate mu nek hersan di karangi la ho ñel ko bi na shaytan ci shaytané fi yobi ci ci sam bazalika bobé hatta yum siya bobo mi gont wala bi atti tadike wut ahadun kenn bi afdala ci lu gën bi ma ci la nga xamné ja adike ne mo wajibi ci ci mom illa rajulun dare way xamel ko jëfna ak sa lu ëpp minu ci mom mu ne bo rewé ci sahihul bukhari ak sahih muslim bu ñaar ci hadis yu yoré wër ah jël na ci abu hurayra mu ne yonent bi day neena bo waxe la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bako waxe ci bis bi téméré yoon da na mel nek gorél fukki jaam dañu la bindal téméré yu faral la téméré ñaawteef té lay nga wax ma li nga def da na doon sa karangé sa digënté ak shaytané ci bis bobé bép ba kéra ngay gont ba kéra ngont jot ba kéra bis bi jeex shaytan la ci jégué té kén mën do def lu gën li nga def lu muy kula ëppalé lu mu ci def wa fihi ma nek na ñaari sahihu yoy ay dan batay hanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala man qala ku wax subhanallahi wa bihamdihi mi'atan marratin témér yoon yow mën ci ab bis xottat kon sipeef xan xoolis ko xataayaaxu ay ñaawteefam wa in kaanat ak doonte nekkoon na misle sabadil baxari di tol ne puritum géej ñëw na ci sahihu muslim ak bu buxaari ne ñaari téere yéen wax na ni boo weesu alquran moo gën a wër ci téere yi ah mune yeugul wi Samuel ñu ñaanu ñu bokku tassi hadith bi ñaanu tassi wax ko ñoom ñep ñu bokku netti mo gëna wër ci bolem bo wéso alquran ci ci dess ñang neenañ ba waxe subhanallahi wa bihamdihi téméré yoon bis boko défé rek boko waxé ci bis bi téméré yoon dañu la sikki say ñaaw teef ak luñ bari bari ba tolné du ci geej wala puriti geej wa fihi ma nak na ci ñaari sahih yoy an abi musa al ashari radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ndax duma len tektal ala kan sin ci am kom min kuno ci jannati ci komi aljana qultu man ko bala ahakay ya rasulullah qala mun ma qulna la hawla wala quwwata illa billahi al halil azim abu musa al ashari mo netti te lo ñew na ci ñaari sahih yoy le wulen tib dañi won ndax duma len tektal ndambu manam kom bu reuy bu bok ci komi aljana ne mané ko akay lolou koy eppana baña def bu dal ni ne waxal la hawla wala quwwata illa billahi al halil azim wa fihima baray nek na ñaari sahih yoy han abi khurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatan li ñaari baat la khafifatan yu ajwaf al lisan ci lammi faqidatan te ajdis fil misan ci balas bok bu ngey tosse ëlëk jëf jam ñi wa habibatan te yaari ñu sopp la rahman jëm ci ajërami ji te moy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amune ñu tu dañu won ñaari baat ak ñu xamne wayef na lool bokay wax ci salam bi waye dis na lool bu ngey pesse ci balas bu ëlëgë ci bispeej te ñaari baat yu yalla sopp la moy subhanallahi wa bihamdihi moy ben baat bi subhanallahi alazim yu baat ñaaral bi ko soppañ ko bari lol gis ni nga wax ko téwé yoon num néw ni té mo lu yomb la ndax taw yef ci lamiñ mo tax non ko gis bi waxé non lo yef ci lamiñ sintu ba an ko ci denkanam yoy ci ma ci mo xam bobule wa fi sahih muslimin han abi khurayrata radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an aqula buma waxé né subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahab mo gëna sopp ilay jëme ci man mimma ci lepp lo xamne talaxat fenk na xalehi ci mom asamtu jant bi yent bi neena mo wax ben yoon subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mo mu gënal ba am lepp li yent bi tim jant bi fenke limi tim ci adul lim bare gis nga ko waye mu ne mo wax lol ben yoon mo mu gënal wa fihi nak na ca han abi samurata jeli ci abi samura ibni jundabin mi doomi jundab qala mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahabul kalam ganja sop wax arbahun nient la te moy subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala yadruka tadlor bi ayhi na ci kum ci ñom badat nga tambule amna yonent bi neena won wax ji yalla gëna bëgg moy nient baat ñi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar te mun buj jek rek baxna bu ko tegelewul ni tam noko waxe rek wax wa fi sahih al bukhari an shaddad ibn aws radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidu istighfar sangub sakku jeglu moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta qalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayhi wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta koku man khalaha koku wax bi nan nahari ci beccëg bi mo xinan bir mi aji wonu bi ha ci mom fa marte mu fatu fu wo mom min ahli jannati bokku na ci wajana wa man khalaha koku wax bi nan leni ci guddi mo xinan bir mi aji wonu bi ha ci mom fu wo kon mom min ahli jannati bokku na ci wajana ba tay koku mun xiwna sayyid istighfar ay ngana yalla yaay sama borom yow rek ay bur ya ma sak moy sab jam bang ci sama lore ak sa dehal digi moy man na am wala reey ñu jublu ci gem gi jam bi gem ne yalla rek moy yalla te muhammad ndawam la nu mu yoni dehal bi tam moy li yalla dehalene won ku def lolu mom mo la warlul aljana kon ma ngi ci yoy yar a kon yalla ma ñaan nga musulma ci ay lepp lu mo def a ndax na bari lu mo def ta baxut ma ngi del ci yow yar yoon del ci yow ci xewal yi mu xewal toñ gi toñ sa bop def lo xamne bëgguma def ko kon jéggal ma ndax yow rek ya mëna jéggalé lolu ko wax xam lim tekki te gëm ko ko wax ci bëcc bi daldi faatu dana bok ci wajana ko wax ci guddigi faatu non dem aljana وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الفقراء نك واي نك من المهاجرين جوي غداي اتاو ديكالون نانيو رسول الله يونتو يالا بي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا نيكو يا رسول الله يونتو يالا بي ذهب دمنا اهل الدثور نين كونكومي يوج علالي بالاجوري تي يوليا والدرجات اك درجه الخلايه دوي كوي والنهي اقيول ناخ يصلون رانيو جولي كما نصلي نيني جولي ويصومون تاني وور كما نصوم نيك ني ووري ولهم تنيان لن فضول اي دس اي دسيت من اوالهم سين الا يحجون رانيو مانا ادي بها تي نيوم ويعتمرون تاني مانا حمرا ويجاهدون تاني مانا جهار ويتصدقون تاني صرخي نينا ني بوك تي ني غدايون tu new dole bari wuñu alal dañu ñew ci yonent bi ne ko nun day borom alal li gañe nañ na aw ndax bunde julli ñom ñuy julli ñew itam bunde wor ñi wor te ñom am nañ alal jo xañ mënañ ci acc bañu humra ci bañu jihar ci yoon yalla bañu faraxé ci te ñu amunu ko fa xala mu leen ala uallimukum ndax du leen xamal shayen dara tuddri ko wona lol da ngeen dabé bi ci mo man ka nga xamné sabaxakum jitu won na leen wa tasbiqun ta ngeen dalale bi ci mom man ka nga xamni bahrakum nek na seen gannaaw wala yakun ta du nek adun ken aftala di gën min kum ci yeen ila ba mere ko xamni sanaha defna mislama sanaatum kam li ngeen def qalu ñu ne ko bala haka ya rasulullah yaronte yalla bi xal mu ne len tu sabbihuna da ngeen di sabbal wa tahmaduna ta ngeen di sant wa tukabbiruna ta ngeen di kabar allah yalla khalfa kulli salat ci gannaaw gep julli salaasa ñett yoru salaasina ko wer lolu kon mo li nga def bo jule jule farata ko nopi rek mu ne len te ma len wax lo xamni ni buñ ko defé raw ku len jitu won te ku ñew seen gannaaw li meuna jot dina ko xaké lolu kay mom mat na la wax mu dal ne da ngeen def gannaaw jule farata gune ngi wax subhanallahi fa yara ayat fa yara yat alhamdulillah fa yara yat allah akbar fa yara yat way lolu bokk borom al dikki dañ ko def ñew itam ñu wax ko mu ne lolu nga neelu yalla mo koy tagal ko soobu وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صبح كسبال دبر كل صلاة جنا جب جلي ثلاثة نت وثلاثين أكون ير وحمدة مسند الله يال ثلاثة وثلاثين وكبرة مكبر الله يال ثلاثة وثلاثين وأتمة ممتلئ المئة تيمير بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wofirat kon jegalef la ho ñal ko khataaya ay ñaawteefam walaw kaanat ak donte nekkon nañu misla zabadil bahri dikem puritum geec sa lolu moy ni ngi ko meen julli farata yi bo soomale julli farata la wax subhanallah fa yara yat alhamdulillah fa yara yat allah akbar fa yara yat matle teemer bi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ñu jegal la say ñaawteef donte sax dafa bare ne duusi geec ba puritum geec waye nga meuna fatali bo soomu len fi saasu ko def bala nga wax jeneen wax manam so ko waxu ci waxtu la ko digale mo nga tuddi yalla ci waxtu ñoy yamo rek nga xam do am jaglek nga tuddon ko ci waxtu la ko digale won wa fihima an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala qultu khawna li rasulillahi jallantu yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iko halimni jangal ma manam xamal ma duha an ak ñaan adduha ko ko dana ñaané bi ci mom fi salati ci mom julli fa qala mun wa qul wa khalli allahumma yughfir bi inni naka man zalamtu toyna nafsi sama bop dulman ak toy tadiru ngi aji bari wala yaghfiru tilu jekeli adunuba bakariya illa anta ndareyo fa xfir yalla nga jekel li ñal ma maghfiratun jekel min indika gutuke fi yow warhamni te ngayeram ma innaka naka yow anta yow alghafur ya jekeli kat ba arrahim kay aj yarame patene ne nek na ci sahih muslim ak sahih bukhari ñu jele ci abou bakr ni siddiq mune da wax yonenti bi ne ko jangal ma ñaan go xamni dana ko meuna ñaané suma de julli mune ko waxal ñaan gi nak mo tambale ci اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم والمي نيانغي كن فينبغي دنا يال الإكثار بريل من هذا الدعاء جيلي نيان في كل حين ci yep waxtu wa fi akhiris salawat ci mujuk julli nak akadu la gëna fédaliko a neena kon ñaan gi mëna sa koy baral diko ñaané sa yu nek rawantina nak ba julle ba selmal baat bo tollo ci tayé ja am tayé ju mujju ja bo ci tollo xam nga la fa neex ñaan kon nak lu neexé ñaan ko fofu lu neex itam bo selmal da koy ñaan fi sa sa wa fi sahih al bukhari عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال كوخ حين يسمع جوخ حين يسمع جوخ وميدق النداء النردق اللهم يبر به رب هذه الدعوة يبرهم قلواته التامة أجمت الكاملة أجمت والصلاة يبرهم جلك القائمة أجتهو ati yalna nga jox muhammadan muhammad al wasilata wasila wasila yonent bi ko firi ci hadith bané taraji ju magla ju bëgg ñu ñaanal koku ci aljana jo xamné ciam bu mag fa yalla ko yalla jox al fadilata ak ngeneel la wat darajata ak daraja ar rafihata ji ci yëkëti ko wat hasbu yalna nga ko jox maqaman taxawayu ram mahmuran bu dimi sant الذي يتموي مغا